In. Middernacht, het begin van dinsdag 12 maart, zit Van der Linden met het NOS-journaal. Het demissionaire kabinet zal tegen de Europese Natuurherstelwet stemmen. Oorspronkelijk wilde minister Van der Wal het plan steunen, maar de Tweede Kamer is tegen. Volgens de Kamer lukt het Nederland nu al niet om de normen voor stikstof en waterkwaliteit te halen. En de nieuwe Europese wet zou leiden tot meer moeilijk haalbare doelen. Maaltijdbezorgers, Uber-chauffeurs en andere van deze platformwerkers krijgen in de toekomst betere werkomstandigheden, moet ik zeggen. EU-landen hebben daarover een akkoord gesloten. Wel moet het Europees Parlement nog akkoord gaan. In de nieuwe wet worden platformwerkers niet meer als zelfstandigen gezien, maar als werknemers. Als zij bijvoorbeeld niet hun eigen tarief mogen vaststellen of niets te zeggen hebben over hun roosters, zijn ze volgens de nieuwe wet in dienst van een bedrijf. Het dodelijk motorongeluk van gisteren op een bedrijventerrein in Barneveld gebeurde waarschijnlijk tijdens illegale straatraces, zegt burgemeester Van der Tak. Een man van 32 uit Bunschoten kwam om het leven, een ander raakte gewond. Ondernemers zeggen tegen Omroep Gelderland dat er vaak wordt geraced en gestunt. Vanavond kwamen er op de plek van het ongeluk in Barneveld zo'n 100 mensen bijeen en werden er bloemen neergelegd. Bouke Vaatstra, de vader van de in 1999 omgebrachte Marianne Vaatstra, is overleden. Hij kreeg landelijke bekendheid door de manier waarop hij zich inzette om de moordenaar van zijn dochter te vinden. De dader was jarenlang onvindbaar. Bouke Vaatstra kwam veel in de media en wist samen met Peter R. de Vries in 2012 een DNA-verwantschapsonderzoek af te dwingen. En kort daarna werd Jasper S. aangehouden. Voor zijn mediaoptredens kreeg Vaatstra de Machiavelli-prijs. Bouke Vaatstra was 85 jaar. Het weer, vannacht bewolking met regen of motregen. Morgen blijft het nat, al laat de zon zich in het noordwesten later op de middag wel zien. Het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Werelden, dat is wat mijn gast van vannacht schept als hij op het podium staat. Zoals de wereld van de gebeurde dingen en de wereld van de nooit gebeurde dingen. En zoals de wereld van de dingen die al verzonnen zijn, maar nog niet gebeurd. In de wereld van de dingen die nu gebeuren zit Otto Wiggers naast me, die de meeste mensen vooral kennen als Lucky Fons de Derde. Mijn gast is zanger, tekstdichter en kleinkunstenaar. In 2005 bracht hij zijn eerste album uit. Een jaar later won hij de Grote Prijs van Nederland. Hij maakte nummers als Ik heb een meisje en Linde met een E. En er volgden 3 theatertours en nog 7 albums. En nu is zijn 4e theatertour van start gegaan. Moederland heet de voorstelling. Mijn gast schotelt zijn publiek een avond vol verhalen en muziek voor. Verhalen en muziek die zorgen voor zowel enorm plezier als diepe ontroering. En die doen concluderen dat het een fijne plek is om te vertoeven. De wereld van de dingen die al verzonnen zijn en door mijn gast worden uitgevoerd. Otto Wiggers is geboren in Gouda in 1981. Welkom. Dankjewel, wat een mooie introductie. Een mooie voorstelling. Ik zag de allereerste try-out. Ja, dapper. Jij komt gewoon naar de allereerste try-out van de allereerste. In zekere zin is dat de wereldpremière. De première zal in Zaandam zijn. En ik was erbij. Maar dit was de eerste try-out. Dat is voor mij voelt dat als de première. Maar is het dapper van mij of is het dapper van jou? dapper van mij dat ik jou toelaat. dapper van jou. Want kijk, de try-out is sowieso een gek systeem. Dat is echt zo'n theaterding. Ik ben natuurlijk iemand, ik kom uit de muziek en daar heb je niet eens try-outs. Ga je gewoon podium optreden. En dan ga je gewoon optreden. Want een try-out is dan zo'n periode waar je dan als het ware van de publiek de vrijheid vraagt om live. We kijken mild naar te maken. Ja, je vraagt om mildheid, inderdaad. Ja. Maar ja, voor mij in mijn hoofd betekent dat niks. Ik denk gewoon van, sowieso is elke show een try-out. Ik wil elke dag als je opstaat, is een soort try-out. En ook die try-out zelf, er is gewoon publiek. Jij zit daar en het is gewoon voor het echt. Het is wel een kleine theater, maar er zitten nog 80 man. Maar Maar het is wel, voor mij is het gewoon een show. Ik wil ook dat die mensen gewoon een mooie show krijgen. Dus ik durf ook niet zoals sommige echt zeer professionele cabaretiers het podium op te lopen met drie grappen en een A4'tje of zo. Nee, je bent goed voorbereid. En je zei ook dat je behoorlijk zenuwachtig was. Ja, natuurlijk. Want de show is helemaal nieuw. Het zijn allemaal nieuwe liedjes. De praatjes zijn ook helemaal nieuw. Het is echt een nieuw verhaal. Aan de andere kant kan je zeggen, het is wel je vierde theatertour. Ja, mijn vijfde zelfs, als je andere definities gebruikt van theatertour. Maar dat maakt de druk alleen maar hoger. Ik bedoel, dan moet je helemaal een beetje, ja, hoe heet dat, ervaren lijken. Of in ieder geval zijn. Maar ik was wel heel zenuwachtig, maar het ging heel goed voor een eerste keer. Ik vond het echt heel mooi. Ik vond het zelf ook heel mooi. Ik bedoel, het lijkt nu net alsof ik er zelf naar gekeken heb, maar ik heb het zelf gedaan. Maar ik bedoel, dit is een week geleden ongeveer, dus een week en een weekend geleden. Dus ik heb nu 6 keer gespeeld en ik heb nu wel een soort van opluchting die een beetje door me heen vloeit. Van dat ik denk van ja, ik heb wel echt een mooie show gemaakt. Ik weet het zeker. Je vertelt in de show dat je als kind bang was voor 2 dingen. De Bermuda-driehoek, ja. Waarschijnlijk om daarin te verdwijnen. Ja. En drijfzand, waarschijnlijk ook om daarin te verdwijnen. Ja, er zit een liedje over Pluto. Dus eerst een nostalgische lied wat ik ooit geschreven heb. Waar ik zeg maar terugkijk naar mijn jeugd. Ik ben al 20 jaar liedjes aan het schrijven. Ik heb nog nooit een liedje geschreven echt over waar ik terugkijk over mijn jeugd. En dan zing ik van, ik was eigenlijk nergens bang voor, behalve de Bermuda-driehoek en drijfzand. Ik dacht echt dat het in mijn leven een belangrijke rol zou gaan spelen. Had ik ook bij drijfzand. En de Bermuda-driehoek ook. Ik dacht, dat wordt nog een heel groot ding, maar dat is een beetje verdwenen eigenlijk. Daarom heet het lied ook Pluto, omdat Pluto ook, op een dag geen planeet meer was. Maar er zijn natuurlijk wel allemaal andere angsten voor in de plaats gekomen. Ja, natuurlijk. Ja. Dan gaat de rest van de show ook deels open. Ja. Ja, de voorstelling heet Moederland. Mm-hmm. En daar begon het mee. Want je vond het een mooi woord, vertel je. Ja, het begint. Zo ben ik. Het gekke aan theatershows is, de titel komt altijd eerst. Want die moet dan. Je moet het dan verkopen voordat het is. Ja, je moet het dan verkopen en dan moet je het. En je schrijft het pas, zeg maar, het half jaar of zo voordat je op het podium staat. Maar dan staat het al lang in de boekjes aangekondigd. Dus dat is best een apart iets. Maar ik dacht, ja, ik vond Moederland, ik vond het woord heel mooi. En dan dacht ik van, ik ga later wel bedenken waar dat woord voor staat. En de eerste grap van de show is eigenlijk dat het is nu later en ik weet het nog steeds niet helemaal. Maar Moederland krijgt dan verschillende betekenis. En door de show heen wordt het een soort allegorie voor, of een laten we zeggen, een symbolische plek waar je je veilig en geborgen en geliefd voelt. Dus het is het verhaal van een karakter dat eigenlijk door een soort van existentiële crisis gaat. En daarna kom je erachter dat er ook een liefdesverdriet onder ligt. En dan gaat hij op een soort reis langs allemaal mensen die hem proberen te helpen. Een psycholoog, zijn ouders en moeder natuur. Is dan een beetje een komisch verhaal. En dan, ja, en dan dat weet je dan allemaal niet van tevoren? Nee, dat weet je allemaal niet van tevoren. Werkt het vaker zo dat je dan aan een show gaat werken en dat er dan een rode lijn komt, nee, of een thema? Nee, het bijzondere is, ik begin gewoon met schrijven. En ik schrijf gewoon alles wat me leuk lijkt. Dus een mooie regel of zo. En op een gegeven moment heb je dan heel veel materiaal. En dan kijk je dan kijk je bij de afstand van het materiaal. En dan is het als het ware alsof de thematiek eruit opreist. Dus ik kies niet van hier ga ik een show over maken. Ik maak gewoon allemaal kleine dingetjes. En op een gegeven moment zie je de rode lijnen, de patronen verschijnen. En dat zijn dan ook altijd wel De dingen waar je ook dan, waarvan je beseft, oh ja, daar ben ik ook heel erg mee bezig geweest de afgelopen tijd. Het is een beetje dat ding van waar het hart van vol is, loopt de mond van over. Zo kan ik zeggen, maar waar mijn hart van vol is, loopt mijn pen van over. Dus ik kies die thematiek niet. Die biedt zich aan. Ik kan het niet helpen. Die is er al. Ja, je kan toch ook niet helpen waar je in je leven mee bezig bent. Of waar je waar je met je gevoel mee bezig bent. Als jij zeg maar 2 jaar lang heel geobsedeerd bent met treinen verzamelen en je gaat dan gewoon denken, nou, laat ik eens wat liedjes spelen. Sowieso gaan er treinen in voorkomen. Zo werkt het. Kan niet anders. Ja, en ik vind het ook een mooiere manier dat eigenlijk het werk, dat de kruimels zelf iets het brood worden of zo. Als je... En daarbij ook weer iets aan jou vertellen. Als je het dan zo ziet. Wat zei je? Is het dan ook weer dat het aan jou verteld wordt op het moment dat die kruimels aan brood worden? Ja, zeker, ja. Ja, en nog steeds. Heel vaak heb je ook dat het al geschreven is en het is er en het werkt, zeg maar, in een soort artistieke manier. En soms heb je jaren later pas door van, oh, dat nummer, dat ging eigenlijk daarover. Of in ieder geval, dat lag eronder. Wat betekent Moederland nu voor jou? Nou ja, nu is het. Die show. Nu is het een voorstelling, ja, natuurlijk. Ja. Nu is het dus die okay, voorstelling. Verkeerde vraag. Wat betekende het voor je begon? Wat voelde je bij dat woord moederland? Nou, ik vond het. Er zit een soort van. Ik had eerst een soort van. Hoe zou ik dat zeggen? Ik vond dat woord gewoon. Ik vond dat woord gewoon heel mooi. En ik wilde heel graag. Ik dacht, het woord raakte ook aan bepaalde thema's die in de show voorkomen. Letterlijk, zeg maar, bijvoorbeeld ouderschap of het verlangen naar ouderschap. Of in ieder geval problematiek daaromheen. En ook. Ook gewoon de geborgenheid die je associeert met familie, weet je wel. De geborgenheid die ik voel als ik denk aan mijn ouders, weet je wel. En dat ik dacht van, ik ben eigenlijk heel erg bezig en op zoek in mijn leven naar zo'n soort plek. Maar is geborgenheid een plek? Nou, nee, dat is een beetje de conclusie ook van de show. Het is meer, denk ik, gewoon net als geluk. Een soort van een moment, een vluchtig moment. Een ervaring die je als het ware overvalt. Een soort vogel die op je schouder landt even. Maar je kan niet vangen. Nee, er is geen recept voor. Nee. Want dat is ook. Ja, als een recept voor. Meestal als iemand ook zegt. Er is een recept voor en dit is het recept. Dan weet je zeker dat je met een guru te maken hebt. Die ook waarschijnlijk iets te verkopen heeft of zo. Dit is een beetje de soort van tragicomische conclusie van mijn show. En ook een beetje een thema in al mijn werk eigenlijk. Van er is geen recept voor. Ik denk wel dat het verstandig is, bijvoorbeeld, dat je accepteert dat er geen recept is. Dat je als het ware in het reine komt met het feit dat het leven gewoon een modderige bedoeling is, sowieso. Ik denk dat dat wel. Om dat niet te doen is wel weer een recept voor ongeluk. Begrijp je wat ik bedoel? Als ja, je, zeker. Ja, dus... Ik ben het met je eens dat er geen recept is voor geluk. Maar ik heb erover nagedacht en ik geloof wel dat er ingrediënten zijn. Nou, dat geloof ik ook. Ik denk het belangrijkste ingrediënt voor geluk, dat denk ik dan zelf, is denk ik je netwerk, je naaste omgeving. Ik geloof toch echt dat mensen bestaan in een netwerk van andere mensen. Samenhang met anderen, ja. Ja, dus familie, vrienden, liefde, gewoon de collega's, de mensen die echt dicht in je buurt zijn. Dat, ik denk, als die goed zijn, dan is het zoveel makkelijker om gelukkiger te zijn. Dan gaat het bijna vanzelf. Dat het klopt wat je doet. Dat het bij je past. Ja, klopt. Dat er een soort van overlap is tussen wat je in het dagelijks leven doet en wat je diep in jezelf belangrijk vindt. Ja, want ik las dat jij bent ooit een blauwe maandag docent geweest. Ja, klopt. Ja, ik was leraar Engels. En jij dacht dat je lot was? Ja, nou, ik had wel een soort gevoel dat het een mogelijk lot zijn. Ik heb wel een vrij bewuste keuze gemaakt om dan niet leraar te worden. Maar ik moet eigenlijk zeggen dat ik zag dat niet als een soort van donker lot, hoor. Ik vond het wel leuk werk. Maar waarom was dat je lot? Omdat je ooit Engels was gaan studeren, omdat je. Dan word je docent? Nou, ik ben niet echt. Ik ben niet opgeleid tot artiest. Ik heb wel pianoles gehad als kind. Maar ik had niet in mijn hoofd dat ik ook gewoon op een podium zou kunnen staan. En dat mensen. Dat was voor anderen. Ja, dat was voor anderen. Die mensen, dat, ik dacht echt letterlijk dat mensen die op een podium stonden uit een soort ander universum kwamen, uit een andere tijdlijn of zo. En dat ik daar nu eenmaal niet in was geboren. En dus ik had altijd een soort idee van, nou ja, ik ga wel leren Engels worden of misschien academicus worden. Dus aan de universiteit promoveren heb ik overwogen allemaal. En toen, op een gegeven moment dacht ik van, ja, zag ik gewoon mensen op het podium staan, dacht dingen doen. Ik dacht van, nou, zoiets kan ik ook wel. Als die idioot ermee wegkomt, dan kan ik dat ook wel doen. Weet je wel, niet eens in een soort van ik ben geweldig of zo, maar meer gewoon van, nou, als die gast, zeg maar, met die drie akkoorden en zo'n domme tekst nog, zeg maar, applaus krijgt, dan ga ik het ook doen. Weet je. En toen deed ik dat en toen ging het al best wel snel. Nou, maar dat gaat. Nee, maar toen deed ik dat. Ja. Waar zoek je dan je podium? Het begint heel klein. Gewoon open mic nights, cafeetjes en zo. Er was in Amsterdam had je een kleine scene. Die heette de Amsterdam Songwriters Guild. Dat was een groepje van Amsterdamse singer-songwriters. En daar sloot ik me een beetje bij aan. Er zat een vriend van me bij. En die zei, oh, kom je ook een keer? En dan zat van elke dinsdagavond in Café Sappho. En daar konden we gewoon elke dinsdagavond voor elkaar liedjes zingen. En dan... Ja, dan word je steeds beter. En dan op een gegeven moment ga je ook op vrijdagavond. Zegt ze, oh, dat is een café-eigenaar die ons ook tolereert. En dan sta je op vrijdagavond. En dan doe je dat ook weer een aantal maanden. En dan op een gegeven moment komt er iemand die vrijdag... die zegt, als je bij mijn café komt, dan krijg je €50, weet je wel. En dan is het, oh, wow, weg ben je, ja. Ja, ja, nou, zo gaat het. En dan beetje, ja, een beetje bij beetje. En gewoon je cd, en dan de cd'tjes zelf maken, opsturen naar het Parool. Maar had je meteen het idee van, dit is mijn nieuwe lot? Ja, dat wel. Ik had wel een soort van... met de eerste keren dat ik echt in de microfoon zong... en dat ik met mijn gitaar voor mensen zong... had ik wel een soort van... Nou, ik wou niet zeggen lotsbestemming, maar ik dacht wel van... nou, ik heb echt alle elementen in me die dit kunnen laten slagen. Die ervoor zorgen dat dit goed wordt. Dat ik wel... Dus niet zozeer losbestemming, maar ik dacht wel echt van... nou ja, ik weet iets over tekst, ik weet wat goede teksten zijn... ik heb een hele diepe relatie met muziek... dus die kan ik laten gelden in mijn eigen muziek. En ik vind het leuk, ik vind het gewoon geweldig. Ik hou van de aandacht, ik vind het fijn om op het podium te staan, weet je. En ik vind het gezellig ook op de plekken waar podia zijn. Nou, dit zijn allemaal heel... Ik ben eerder ijdel dan dat ik... verlegen ben. En dat zijn allemaal elementen. Bij elkaar maak je die gewoon heel geschikt voor dit werk. Ijdelheid ook. Ja, dus het is, ik weet niet, je praat over lot of zo, maar ik geloof helemaal niet in lot, in een soort predestinatie. Nee, maar, of zo. Okay. Ik geloof wel dat je, zeg maar, een toevallige combinatie kan hebben van elementen of eigenschappen en misschien educaties, opleidingen en fascinaties ook. En misschien een gezonde werkethiek of een. Of een misschien, nou ja, minder gezonde obsessieve geest of zo... die bij elkaar allemaal een soort perfecte storm maken. En daarmee een ingrediënt voor geluk. Ja, ja, ja, ja, wel. Nou, ik heb heel veel geluk dat ik dit werk kan doen. En dat ik gewoon best wel trouwe fans heb... waardoor mijn shows gewoon lopen. Dat vind ik echt heel geweldig. En sowieso ben ik nu ook wel op een gelukkig punt in mijn leven. Weet je, ik heb ook veel... Ja, ik heb een hele leuke vriendin bijvoorbeeld. Dat werkt ook. Ik heb hele fijne ouders. En de voorstelling, heb je die leuke vriendin nog even niet? Dan gaat er net een relatie uit. Ja, maar ik wil wel even zeggen... Je gaat nu je zegt de hele tijd je, maar je bedoelt karakter in mijn voorstelling. Ja, dat is wel een soort is van... Is dat waar? Bedoel ik dat? Voor mij is het altijd wel belangrijk om eens het onderscheid te maken tussen mijn persoonlijke verhaal. Dus mijn privéverhaal en het verhaal dat ik presenteer op het podium. Omdat het verhaal dat ik op het podium vertel is gestileerd. Het is ook, sommige dingen zijn waar gebeurd, andere dingen weer niet. Ik vind het onderscheid daartussen ook niet van belang. En ik vind het ook belangrijk dat er een bepaalde mate van fictie blijft bestaan. Omdat ik ook dan hoop dat als ik bijvoorbeeld lied zing over liefdesverdriet... dat mensen dan niet naar mij kijken en denken van... oh, hij heeft het over zijn liefdesverdriet. Ik wil dat mensen dat horen en denken, dit gaat over mijn liefdesverdriet. Ja, maar mensen kunnen ook denken, hij heeft het over zijn liefdesverdriet. Hé, dat heb ik ook. We zijn samen even niet alleen. Ja, dat is waar. Maar als het te veel verbonden zou zijn echt aan mijn privé gebeuren... ik denk dat dat makkelijker gaat... als het een soort karakter is, die enigszins abstract is. Dat je bent niet mee eens. Nee, ik ben het totaal niet met je eens. Nee, ik denk dat juist in het kleine particuliere ook het universele schuilt. En dat mensen dat herkennen. Ja, ook als het verhaal misschien anders is. Nee, dat begrijp ik. Het gaat ook niet over algemene... Maar je kan toch het kleine particuliere juist in dat karakter vormgeven. Kijk, ik kan niet... Ik bedoel, anders... wat ook meespeelt is dat ik hoop dat mijn werk niet, zeg maar, hoeft te leunen op de soort van de autoriteit van het waar gebeurde. Dus nee, maar wel van het van op iets wat uit jou komt. Ja, jij hebt het over het waarachtige versus het ware. En toch, snap je wat ik bedoel? Ik zeg dat letterlijk in mijn show. Nu. Het karakter, nu moet ik eigenlijk zeggen, het karakter dat ik speel in mijn show, wat zeer zeker gebaseerd is op mijzelf, geïnspireerd op mijzelf, maar dus niet over mijzelf gaat, want het gaat over alle mensen die mijn show zien. Die zegt ook op een gegeven moment van, ja, ik ben een dichter, ik ben geen notaris. Het gaat hier om de waarachtigheid en niet om de waarheid. En ik zeg dat ook een beetje als een disclaimer, weet je wel. Dit is natuurlijk ook gewoon een banale verlegenheid. Die losstaat van mijn podiumpersoonlijkheid, denk ik. Is het de bescherming? Ja, zeker ja. Ja, bescherming. Ook van de bescherming, ook van de mensen over wie je praat. Dat snap ik. Ja, kijk, ik kan natuurlijk wel zeggen, ik heb een leuke vriendin. Dat doe je niemand dat kwaad, is alleen nee. Maar leuk. Nee, ja, ja. Maar weet je wel, er zit ook, er komt ook thematiek in de show voorbij waar ik gewoon uit. Ja, ik durf er nog net over te zingen, zeg maar. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, ik begrijp heel goed wat je bedoelt. Oké, dan ga ik proberen het te hebben over het karakter. Mm-hmm. Als ik het vergeet, dan moet je me maar even op de vingers tikken. Dus het karakter, zijn relatie gaat uit. Of, zoals je het in notaristaal zegt, beëindiging van de affectieve relatie anders dan door overlijden. Ja, klopt, ja. En dat karakter van al flink in de 40 mm-hmm. moet weer bij zijn ouders gaan wonen. Ja, wat helemaal geen straf is voor hem. Hoe zijn de ouders van dat karakter? Nou, dat laat ik gewoon een beetje selectief zijn en zeggen van, nou, dat heb ik dan wel. Dat komt dan wel rechtstreeks uit mijn leven. En dat kan ik durf wel te zeggen, omdat ik hele leuke ouders heb en zo. Maar ik moest dus even in mijn op een dramatisch moment in het verleden moest ik bij mijn ouders eventjes gaan wonen. En dat was eigenlijk een hele leuke tijd. En tenminste, ja, het was gezellig gewoon. Het was echt letterlijk gezellig. En ik ben met mijn moeder naar de kermis geweest en zo. En ik vond dat dus... in mijn show zitten heel veel dingen die gewoon... Ik vind het toppunt van grappig. Als je, zeg maar, iets... Als iets gewoon precies tegenovergestelde is van wat je ervan verwacht. Bijvoorbeeld, ik ga bij mijn ouders wonen. Ja, je verwacht, eventjes van ramp. Ellende. Ja. En dan denk je echt van, nou, hoe treurig kan je zijn? Zo'n 40-plus die eventjes bij zijn ouder... Ja, wat een kneus, ja. En eigenlijk dacht ik van, dit is geweldig. Dit is zo gezellig. Het was zo leuk. Weet je wel, ik dacht, ik heb maar getroffen met mijn netwerk. En dat vind ik dan grappig, weet je wel. En ook later ook bij die psychologen ook of zo. Dat is ook een beetje zo'n omkering, weet je. Ja, oh ja. Weet luisteraar natuurlijk niet. Nee, weet luisteraar niet. Zal ik het uitleggen? Dat ik dan, dat vond ik ook, dat vind ik zelf het grappigste stukje. Dan op een gegeven moment loop ik dan ook bij een psycholoog. En die, daar heb ik een heel verhaal tegen. En die psycholoog zegt op een gegeven moment, ja, waar jij last van hebt is normale gevoelens. En ja, ik zou ook nog nooit van gehoord. Ja, ja. Weet je wel, dat is een beetje een komische omdraaiing. Maar dat is ook wel echt iets wat ik heb meegemaakt. Wat ik liep echt letterlijk een keer weg van mijn. Van de psycholoog. En ik dacht van, jeetje, ik ga gewoon naar de psycholoog om het te laten vertellen dat mijn gevoelens normaal zijn. Terwijl je zou denken dat je daarheen gaat als je abnormale gevoelens hebt. Hoewel ik die natuurlijk ook gekend heb. Dat ligt er natuurlijk onder. Dan is het alleen maar fijn om een stempel te krijgen van normaal. Ja, zeker. Nou ja, dat is natuurlijk ook. Je gaat ook naar de psycholoog om dat onderscheid te leren kennen tussen wat normale gevoelens zijn of niet. Dus dat is. Het is ook wel genuanceerd, maar ik vind dat gewoon heel grappig. Dat een psycholoog tegen je zegt, dit zijn normale gevoelens. En dat ik dan zeg van, ja, daar heb ik nog nooit van gehoord eigenlijk. Ik wil graag even met je gaan luisteren naar een liedje uit de voorstelling. Want je vertelt ook dat jouw moeder een kruising is tussen vrouwtje theelepel en een gastoeter. Ja, dat is een grapje. Dat is aangedikt, dat is niet echt zo. Nee, stel je voor. Nee. En zij zegt over jouw liefdesverdriet en hoe het verder moet, ja, dat je gewoon door moet. Ik In de show zegt ze tegen mij, je moet gewoon door, weet je wel. En dat is eigenlijk, ik weet niet of dat letterlijk ook gezegd is door mijn echte moeder. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Maar dit is wel de inspiratie die ik kreeg. Dat ik dacht gewoon, ik zat bij mijn ouders en ik dacht van, oké, ik kan ook wel weer mijn leven oppikken en opnieuw een gelukkig mens worden. Zullen we gaan luisteren? Ja hoor. Komt-ie. Dat jij me niet meer trekt. Ik ben meer dan mijn ellende. Ik ben meer dan mijn verdriet. Ik ben meer dan mijn ellende. Nee, ellendig ben ik niet, want ik ga door. Door, door. Met mijn leven door. Door, door. Met mijn leven door. Door, door. Met mijn leven door. Door, door. Met mijn Door. Door. Ja, Lucky Fons de derde. Ja, en dit zit dus in de show. Dit is het moment waarop je zegt, en nou ga ik door. Maar dat is halverwege de show. Dan komt er nog veel meer ellende. Het is een show die Moederland heet. Waarom niet Vaderland? Ik vind Vaderland een akelige... Dit is een akelige politieke bijsmaak of zo. Vaderland is een hard woord. Moederland niet. Vaderland associeer ik echt met ideeën over nazistaten en zo. En moeder is zachter. Ja, moederland je zegt, is je karakter zegt ook in de voorstelling... hij spreekt de ambitie uit om moeder te worden. Ja, niet de klopt. Ambitie om vader te worden. Nee, dat... Ja, dat is omdat die show Moederland heette. Ik dacht, anders klopt het niet, zeg maar. Maar is voor jou een groot verschil, een moeder over vader? Nou, niet echt. Ik heb hier eigenlijk niet zo over nagedacht. Ik weet eigenlijk niet waarom ik dat zeg in die show. Dit is een van die dingen, dan heb ik die show 40 keer gespeeld... en dan zeg ik tegen mezelf, ja, daarom praat ik telkens over het ouderschap... in termen van mezelf als moeder, zeg maar. Maar dat weet je gewoon nu nog niet. Nee. Nou ja, ik heb er geen... Nou ja, ik weet het echt even niet. Waarom is ouderschap een thema voor je? Ik wil daar niet te diep op ingaan, want dat is dus net waar ik net, dat heb ik net helemaal uitgelegd ook, dat het deels een soort van privé onderwerp is. Maar dat hoort gewoon, ja, dat is bij mijn leeftijd een ding. Het is iets gewoon waar ik veel mee bezig ben geweest op persoonlijk vlak. Dus je bent begin 40. Ja. En ergens als kind had je dan het idee dat je dan nu wel een gezin zou hebben? Ja, dat niet echt. Het is meer. Ja, het is meer dat. Ja. Het is meer. Zo, ik, ja, ik wil niet echt in details erover praten, omdat het nog. Dat vind ik eigenlijk te privé. Maar dingen zijn anders gelopen dan ik gedacht had, ja. Is het nog te vers? Ja. Dus dan kan het. Als dingen bij jou te vers zijn, dan kan je ze eruit schrijven en eruit zingen. Ja, kennelijk, ja. Ja, nou, kijk, dit is ook weer zoiets. Het thema is in die show beland. En het is daar. Het is eigenlijk maar één onderdeeltje van het verhaal, maar het heeft wel veel gravitas. Als in, het is heftig. Er zit een heel emotioneel lied over dat onderwerp in. En, maar ik wil niet van die. Het nummer. Ja, iedereen. Ik krijg dit van iedereen te horen. Elke show die ik gespeeld heb, komen mensen naar me toe en die zeiden van ik moest huilen een beetje. En ook lachen trouwens. Maar niet van dat. Nee, niet van dat. Ja. En in dat nummer zelf zing ik zelf. Ik kan er amper over praten, maar nog net zingen, zeg maar. Maar daar, ja, voor mij. Ik wou eigenlijk zelfs dat ook dat een stuk dat niet eens in de show, maar mijn regisseur die zei van dat is juist powerful, is juist mooi, het is ook mooi en dat weet ik ook, maar ik om nou over die onderwerpen te praten, ik heb jou net ontmoet, dat is al één. Ik vind je heel aardig. Ik voel me veilig of zo, maar snap je wat ik bedoel? Dat is voor mij nog een beetje taboe. Ja. Snap ik. Ja. We gaan het gewoon even ergens anders over hebben. En ondertussen ga ik alle mensen thuis die pas later konden inschakelen vannacht nog even bijpraten over wie jij bent. Ja. Naast mij zit Otto Wiggers, bij de meeste mensen meer bekend als Lucky Fons de Derde. Zanger, tekstdichter, klein kunstenaar. In 2005 bracht hij zijn eerste album uit. Een jaar later won hij de Grote Prijs van Nederland. Hij maakte bekende nummers zoals Ik heb een meisje en Linde met een E. Hij maakte nog 7 albums. En inmiddels is hij dus aanbeland bij zijn 4e of 5e, het hangt er vanaf hoe je telt, theatertour. Deze heet Moederland en zit vol verhalen en muziek die, nou ja, om te lachen zijn, maar ook zorgen voor diepe ontroering. Ja, het is eigenlijk echt een klassieke cabaretshow met liedjes. En het heeft een heel verhaal en dus ook conferences. Er zitten ook wel echt komische stukken in. Maar het is wel het is een soort van mijn visie op cabaret. Ik heb altijd een soort van visie van een soort van kunstvorm die, zeg maar, en heel grappig is en heel emotioneel. Een soort emotionele rollercoaster. Dat je echt letterlijk gewoon ook. Dat je echt dingen denkt van, oh, dit is zo grappig. Maar ook dingen waarvan je denkt van, oh, dit breekt mijn hart echt totaal. Ja, er wordt ook vaak gezegd dat moeilijke of verdrietige dingen makkelijker naar binnen gaan. Ja. Als er eerst even hard gelachen wordt. Ja, zeker. Ja, dit is ook zo. Want als je lacht, dan zijn mensen echt gewoon. Ja, emotioneel, maar ook fysiek echt geëngageerd met wat er gaande is. Als je mensen kan laten lachen, dan is het ook wel makkelijker om ze daarna een soort van. Dan zijn ze ontvankelijk voor de rest. Ja, in mijn show is het echt extreem. Soms een beetje bijna. Dat ik bijna vind dat kan bijna niet. Dan heb je zo lopen lachen en dan komt er in één keer zo. Wat de fuck is dit? Maar ik vind het altijd het mooiste als het een beetje tegelijkertijd is ook. Mijn favoriet. Je kent toch ook die. Van Toon Hermans, die conferentie van Sneek Klaas, dat hij het over die Sinterklaas heeft. En weet je wat ik bedoel? Nee. Oké, nou, dat is een beroemde conferentie van Toon Hermans, waar hij helemaal vertelt over dat hij een hekel heeft over aan Sinterklaas. Dat is heel grappig. Hij vertelt gewoon, dat is al grappig natuurlijk, iemand die een hekel heeft aan Sinterklaas. En weet je wel, en die knecht van hem en zo, weet je wel. Nou ja, dat is al heel grappig. Dus hij klaagt gewoon over van wat hij dat voor rotfeest vindt. Maar dat is dan heel grappig, maar tegelijkertijd besef je ook als je het ziet, dit gaat over zijn verdriet, over die bittere armoede. Hij haat dat, omdat hij kreeg geen cadeautje. Er was geen geld voor een fatsoenlijk feest, zeg maar. Sinterklaas zag hem niet staan. Ja, zeker. Het was gewoon geen geld voor een cadeautje of voor een iemand die een mooi Sinterklaaspak had of zo. Dat vind ik heel mooi. Dat is echt heel grappig en heel droevig en zo. En dat heb ik altijd een beetje geïdealiseerd. Dus daarom ben ik ook een beetje meer cabaret-achtig. Ben ik dus ook een beetje cabaret gaan maken. Omdat je kan dus, dat vind ik mooi aan cabaret, dat je hebt sowieso het publiek geeft je heel veel vrijheid. Dus je mag een verhaal houden en je mag zingen, je mag iets grappigs zeggen en je mag acteren. En het hoeft ook niet allemaal echt gebeurd te zijn. Mag ook wel echt gebeurd zijn. En je kan het allemaal door elkaar doen. En dat is zo'n vrije vorm. Het bestaat ook eigenlijk alleen in Nederland, zoals in deze vorm. Wat we in Nederland cabaret noemen, is vrij unieke Nederlandse traditie. En ja, ik vind dat heel leuk. Want ik kan dan ook dingen doen die je niet in één liedje kan doen. En ook niet in vier liedjes. Nee, daar heb je zoals, meer ruimte voor nodig. Ja, zoals een heel narratief. Zo'n verhaal is dit. Je zou het in een roman kunnen vertellen, maar dit is eigenlijk nog leuker, gewoon zo spelen. Je vertelde net al even dat je normale gevoelens hebt moeten leren kennen. Ja. Je hebt, behoorlijk te kampen gehad met psychische problemen. Ja, dat is ook iets waar ik bijvoorbeeld eerst niet over durfde te praten. Maar nu inmiddels wel. Dat is geen taboe meer. Zeg maar is dat gewoon de tijd die er overheen is gegaan? Ja, is de tijd, maar ook. Je bedoelt waarom ik er nu wel makkelijk over praat? Is dat je vraag? Ik ben ook gewoon van gedachten veranderd. Makkenstorm, weet je, van die 1 in 3 heeft opgezet. Zelfmoordpreventielijn? Ja, die heeft mij toen op een gegeven moment overgehaald om toch erover te praten. Ik was er al vanaf, al die depressies en zo. En toen kwam ik hem een keer tegen en hij wist dat op de een of andere manier. En hij zei van, ja, je kan goed praten. Praat er dan over, want dan hebben mensen er wat aan. Dus dan is een goede reden. Je moet en zelf klaar voor zijn om over iets te praten. En het moet een goede reden zijn om over te praten. Want er zijn ook veel mensen die praten over ellende om slechte redenen. Die zijn gewoon zo van, ik ben gescheiden, koop mijn boek. Applaus graag, weet je wel. Dan moet hun persoonlijke ellende moet als het ware hun werk staven. En jij wil mensen helpen? Dat vind ik geen goede reden. Begrijp je? Ja, ja. Maar als ik mensen kan helpen met iets, ja, dan dat is natuurlijk altijd een goed idee. Maar wat was er met over jou depressies? Aan de hand? Ja, oké. Okay. Nou ja, de grap is. Ja, ik heb vroeger best wel veel last gehad van extreme stemmingswisselingen en een aantal ook wel heftige depressies gehad. En daar ben ik heel goed voor behandeld. En ik heb echt ik ben echt mega getraind in het omgaan. En nu heb ik eigenlijk daar al heel lang vrijwel geen last meer van. Ja, je zegt ook, ik heb zo fucking veel psychologische problemen gehad dat ik een virtuoos ben in ermee omgaan. Ja, dat is ook zo. Ja, dat is. Maar de grap is, die zin is ook een beetje cynisch. Want bijvoorbeeld, als je kan door een psycholoog getraind worden om afstand te nemen van je eigen gevoelens. Als je gevoelsleven in de war is, dan is dat nuttig, zeg maar. Maar ik heb dus ook meegemaakt wat wel meer mensen die een beetje psychisch problemen hebben gehad, meegemaakt. Dus als ze er helemaal vanaf zijn, dan moeten ze weer. Ja, wat dan? Dan kan je niet meer zomaar je oude soort van vertrouwensrelatie met je echte gevoelens oppikken. Je kan niet zeg maar zo door het leven gaan zoals je voor die ellende door het leven ging. Omdat je weet, ja, omdat je soms je vertrouwensrelatie met je gevoelens beschadigd kan zijn. Ben je bang voor je eigen gevoelens? Ja. Ja, dat je niet zeker weet of ze wel kloppen en dat soort dingen. En omdat je misschien zo getraind bent om afstand van te nemen. Of om ze te relativeren, omdat dat in een bepaalde periode nodig was. Je moet die gevoelens weer opnieuw leren kennen. En je vertrouwensrelatie daarmee moet je weer opnieuw opbouwen. En dus je moet eigenlijk je normale gevoelens weer leren kennen. Dus je hebt een relatie die uitgaat, daar ben je verdrietig over en dat is volkomen normaal. Ja, precies. Liefde is geen depressie, hè? Rouw is ook geen depressie. Maar lijken ze op elkaar? Ja, ze kunnen op elkaar lijken, maar het is wel zeg maar een depressie is een zichzelf. Een depressie jaagt zichzelf aan. Dat is een verschil. Verdriet is een normaal gevoel, zeg maar. En zal ook nuttig zijn. Als het eruit is, dan is dat het begin van de verwerking. En ze kunnen ook op elkaar lijken, maar ik denk het eigenlijk niet. Want verdriet is echt een intens gevoel. En rouw is een intens gevoel. Liefde is een intens gevoel. En depressie is meer de afwezigheid van gevoelens. Een gebrek eraan. Ja, of een heel soort van verstoorde, een soort van ruis in plaats van gevoelens. Dus ik vind het eigenlijk niet echt op elkaar lijken, nee. Maar ze kunnen natuurlijk wel met elkaar te maken hebben. En je liefdesverdriet kan je depressief maken. Het kan je in een depressie gooien. Ben je er nog wel eens bang voor? Ja, altijd, ja. Altijd? Ja, ja. Ja, ik denk... Hoe gaat het dan als jij 's ochtends wakker wordt? Dan check je even bij jezelf hoe je voelt? Maar ik voel me eigenlijk heel goed, hè. Dus ik ben al jarenlang best wel heel gelukkig eigenlijk. En dit is ook grappig, want dit is een van de eerste shows die ik gemaakt heb over normale gevoelens. Mijn vorige shows gingen eigenlijk veel meer ook vaak over dat soort psychische problematiek. Maar deze show gaat gewoon over eigenlijk dingen die wel meer mensen meemaken. Liefde, verdriet, je leven die anders loopt dan het is. Nieuwe liefde, dat soort dingen. En maar ik weet gewoon van mezelf wat ik moet blijven doen. En ik denk na over in termen van preventie. Dus ik heb nu niet last van stemmingswisselingen. En daar heb ik ook al heel lang geen last van. Maar ik ben er altijd echt bewust van. En ik ben het ook gaan beschouwen als iets wat gewoon bij me hoort. En waar ik de rest van mijn leven ook rekening mee zou moeten hebben. Maakt dat het makkelijker? Ja, zeker. Ja. Ja, want ik vind gewoon, ik heb het gewoon kunnen accepteren. Dan hoeft het ook niet meer zo'n gevecht te zijn. En, ja, zoals gezegd, ik heb er zoveel last van gehad dat ik inmiddels echt gewoon zo getraind ben in honderden verschillende tactieken, weet je. Dus ik weet nu dat ik wat het met je lichaam te maken heeft. Dat je enigszins gezond moet leven. En ik weet ook dat het belangrijk is om comfortzones te hebben, weet je wel. Mensen zeggen altijd van, stap uit je comfortzone. Doe maar lekker niet, zeg jij. Ja, precies. En ken je Roosbeef, die band? Dat is een van mijn favoriete bands in een van hun vorige singles. Ze stap uit je comfortzone. Ik heb niet eens een comfortzone. Ik zou zeggen, zorg eerst dat je een comfortzone hebt. Dus een beetje die balans tussen... En ook gewoon goed weten wat je wel of niet wil. Maar ik ben erachter gekomen dat ik voor mij is... wat ik wil van het leven is simpel. Ik hou gewoon van heel erg van mijn werk. Gewoon van het creativiteit zijn. Van creatief zijn. En de gezelligheid die soort van inherent is aan optredens. Dus naar een plek gaan waar veel mensen zijn. Die jou willen zien en dan komt je ijdelheid weer om de hoek kijken. Ja, precies. Ja, ik heb gewoon aandacht nodig ook, weet je wel. Als ik te weinig aandacht heb, dat ook mis. Dus ik weet, ik moet aandacht hebben. met mijn geliefde zijn en met mijn familie. En dat is eigenlijk simpel. Helpt dat schrijven ook bij, voor je mentale gezondheid? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik echt zo... Ik geloof niet zozeer dat het therapeutisch is. Dat je het echt beter kan maken. Maar ik denk dat het anders is. Een soort van... Als ik het niet zou doen, dan zou ik sowieso flippen. Want dan loop je tegen de muur op. Ja. Het moet er ergens uit. Ja, maar het is een soort van... Ik heb soms het idee dat ik een beetje... een nogal monomane geest heb. Of monomane is het woord niet. Meer gewoon een hectische geest. Ik denk gewoon de hele tijd. En als ik dat... Ik weet niet hoe het bij andere mensen is, maar als ik dat niet opschrijf allemaal, dan is het. Dan blijft het zitten. Dan draai ik echt door. Dus het moet er gewoon uit. In die zin is het ook, zeg maar, mijn artistieke project is deels komt voort uit. Ja, gewoon dat ik gewoon liefde voor taal en muziek en dat soort dingen of zo. Maar ook gewoon, het is ook gewoon een soort compulsief gedrag. Weet je wel? En compulsief gedrag is niet zelf een psychische stoornis. Het is vaak juist de weerbaarheid van iemand tegen, juist om een psychische stoornis te voorkomen, weet je wel? Ja. Ik denk dat ook dat ik niet anders kan. Want ook toen ik nog niet dit voor mijn werk deed, was ik ook al heel veel bezig met gewoon piano spelen, een stukje schrijven en zo. Maar dat is wel best wel goed eigenlijk. Dat is een mooie combinatie natuurlijk. Dat datgene wat ik moet doen om mij niet depressief te maken, ook nog eens is datgene wat mij gelukkig maakt. En dat er mensen komen kijken. Hoe gezegend ben je dan? Ja. Je hebt dus je normale gevoelens moeten leren kennen, weer opnieuw. Je gevoelens zitten in je lichaam. Ja. Moet je dan ook je lichaam weer opnieuw leren kennen? Ja, zeker. Dat was ook een beetje een thema op mijn vorige album Hemel Lichamen. En dat is ook iets waar ik echt lang mee bezig ben geweest. Ik ben nu 43 en ik ben bijvoorbeeld nu veel fitter dan ik was toen ik 30 was. In die tijd was je alleen maar hoofd? Nou ja, ik zat wel een beetje vast in dat soort van klassiek romantische denken van de dichter is iemand die dan zijn lichaam verwaarloost omdat zijn geest maar tot grote hoogte te brengen. Snap je wat ik bedoel? Dat klassieke, dat romantische ideaal van de verrotte artiest, zeg maar. Waar ik ook een beetje mee op ben gegroeid. De tijd van, weet je wel, Kurt Cobain en Jim Morrison en zo. Dat is ook allemaal. Dat is ook allemaal mensen die hun lichaam is eigenlijk jong vergaan. Omdat ze. En we zien dat in het licht van hun grote geestelijke. Ze leefden voor de kunst. Ja, ze leefden voor de kunst. Ze stierven zelfs voor de kunst, zeg maar. Weet je wel, dat idee van het lichaam wordt opgeofferd voor het hoogste geestelijk goed. Ja, dat vind ik nu allemaal zo'n bullshit, weet je wel. Ik geloof helemaal niet meer in dat, dat dualistische lichaam-geest denken. En wat zich daar ook in uit. Dus ik wil nu gewoon gezond zijn en gewoon lang meegaan. En ik ben de laatste tijd ook heel erg bezig. Dus ik ben nu op een trip dat ik heel veel gezond eet. Dat is mijn laatste hobby. Dan ga ik ook heel geobsedeerd ook alles. Geen cijfers tellen, maar dan wel wil ik alles lezen. En dan ga ik al die influencers die er wat over te zeggen hebben, ga ik dan volgen. En dan ga ik kijken en ga ik meer van leren en dan hun allemaal weer omvolgen omdat ze bullshit verkopen en zo. Heel leuk project. Ja, heb je daar plezier in? Ja, dat vind ik echt geweldig. Ja, dat is ik ga zeg maar van obsessie naar obsessie. Maar gezonde obsessie. Dus niet ook weer niet manisch of zo. Maar ik vind het wel leuk dat ik ben ene maand dan ben ik heel erg into treinen en dan weer into bepaald geschiedenisding of zo. Dat vele denken van jou, heeft dat ook. Je vertelt in je voorstelling ook dat je enorm kan twijfelen. Vooral aan jezelf. Ja. Gaat daar dat denken ook over? Ja, zeker. Ja. Ik moet ook niet al te veel aan mezelf denken. Dat is ook bijvoorbeeld iets wat ik geleerd heb. Om jezelf niet gek te maken. Ik moet ook. En dat is nu eigenlijk iets waar ik best wel. Wat ik best wel. In die try-out fase ben je natuurlijk de hele tijd je eigen werk aan het monitoren. En zo. En dan moet je ook echt soort van. Moet ik ook echt mijn best doen om professioneel te blijven. Dat ik gewoon denk van. Ja, ik kijk gewoon naar mijn script. En ik kijk naar mijn performance. Dat soort dingen. Ik moet niet naar mezelf kijken. Ik moet niet de hele tijd denken van. Oh, ben ik wel goed genoeg? En kan ik het wel? Ben je wel goed genoeg? Dat is aan jou. Dus als ik die vraag zou beantwoorden, ben ik dus verkeerd bezig. Dat probeer ik net uit te leggen. Ik denk echt letterlijk dat is ook een recept voor. In ieder geval voor een artiest. Je moet niet toch geobsedeerd zijn met de kwaliteit. Want gek genoeg is dat je niveau, de kwaliteit van wat je doet, is een soort bijproduct van bijvoorbeeld het plezier wat je daaraan beleeft. Dus als je helemaal geobsedeerd bent met, oh, het moet echt fantastisch zijn, dan is die obsessie wat in de weg zal staan om fantastisch te zijn. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Ambitie is heel paradoxaal iets. Het kan zeg maar zijn eigen wens tegenhouden. Het kan zijn eigen wens onderuit halen. Dus je kan maar beter niet ambitieus zijn. Want uiteindelijk. Ik weet wel van de dingen die mensen goed vinden of die ik zelf goed vind werken. Dat zijn altijd dingen die komen ofwel voort uit gewoon plezier, spel of uit hele diepe gevoelens of zo die ik niet kon laten om eruit te kotsen. En dat is helemaal niet over nagedacht van is het goed of slecht of zo. Ja, maar dat je dat weet betekent nog niet dat je daar altijd naar kan handelen. Je zegt in je voorstelling, of het karakter zegt in je voorstelling, pardon. Dank je. Nou ja, het karakter heeft last van het impostersyndroom. Ja, dat is wel grappig, ja. Daarvan kan ik bijvoorbeeld zeggen, dat heb ik zelf niet zo erg, hoor. Nee? Nee, ik heb dat wel gehad, maar... Maar de grap is dat karakter... dat heeft een beetje last van imposter syndroom. Dat is als je denkt dat iedereen je geweldig vindt. Als mensen vinden je heel goed in wat je doet. En je denkt van jezelf. Of mensen vinden jou heel goed en aardig. Maar jezelf denk je, ik ben waardeloos. En ik kom er mee weg, maar niet voor lang. Binnenkort gaat iedereen zien hoe waardeloos ik werkelijk ben. Dat is het imposter syndroom. Ja. En Ik maak dan de grap van, ja, dat is eigenlijk helemaal... Eigenlijk is die imposter juist een heel lief mens. Dat is gewoon iemand... Je kan beter een neppe lieverd hebben dan een echte klootzak. Snap je, het toppunt van lief is juist iemand die zijn best doet om lief over te komen. En dan waarschijnlijk ook lief is, want hij doet lief. En iemand... Het is toch ook indrukwekkend als iemand ermee wegkomt... Dat zo zijn best doet voor iets en er dan mee wegkomt. Dus eigenlijk is die imposter, zeg maar, een soort positief figuur. Maar in mijn show draai ik het een beetje om. Dat ik zeg van, nou ja, als je zelf denkt dat je een imposter bent... dat je denkt van, ik ben eigenlijk waardeloos... mag je daar best ook een beetje trots op zijn. En mensen die in zichzelf geloven, die zijn juist verschrikkelijk. Die moet je handhouden. Ja, je moet nooit... Maar de grap is dus, ik vind dat... Ja, je moet eigenlijk nooit in jezelf geloven... Op een bepaald niveau vind ik dat ook wel een beetje. Nu we het zo over hebben. Dus dat sluit een beetje aan wat ik zeg. Als je jezelf helemaal te gek vindt. Ja, dan ben je waarschijnlijk ook wel verschrikkelijk. Begrijp je? In mijn vorige plaats stond ook een liedje. Ik ben een sukkel. Wat ook een beetje aan die thematiek raakt. Waar ik een beetje vierde van. Nou, je kan maar beter gewoon. Het raakt aan wat we net zeiden in het begin. Je kan maar beter gewoon erkennen dat het leven rommelig is. En dat je niet perfect bent. En dat je gewoon. Gewoon een beetje een kluns bent. Net als elk mens. Je hebt er ook beter. Nog een ander nummer over geschreven: Zeilmeisje. Oh ja? Oh ja, Zeilmeisje. Dat gaat ook een beetje over die twijfel, inderdaad. Ja. Zullen we daar nog even naar gaan luisteren? Ja hoor. Komt-ie. Wat begon als een masker is nu mijn gezicht. Wat begon als een inktvlek is nu mijn gedicht. Wat begon als een pose is nu mijn beroep. En wie nu op de tribune zit zat vroeger op de stoep. En als ik dan een meisje zie met een heel erg mooi gezicht, dan denk ik aan haar schedel die daar vlak eronder ligt. En dat het leven kort is, dat van mij en dat van jou. En dat ik het haar zeggen moet, als ik van haar hou. Omdat er altijd wel die stem is, in de achterkant van je hoofd. Die je zegt dat alles beter wordt, als je het maar gelooft. En tegelijkertijd die tweede stem en een even grote bek. Die zegt wie denk je dat je fucking bent, wie hou je voor de gek. En het leven is zo lelijk en het leven is zo mooi. Maar eigenlijk is het leven vooral een eindeloos geklooi. En ben ik dan zo sukkel omdat ik het dan niet snap. En dat alles mij doet denken aan die niet te snappen grap. Van de man die zijn koffie zonder suiker wil en dan zegt die ober. Joh, is koffie zonder melk ook goed, want de suiker die is op. En druiven in het donker zijn zo sappig en zo rond. En wat je niet kan zien, dat kan je ruiken. En dat komt omdat er altijd wel die stem is in de achterkant van je hoofd. Die zegt dat alles beter wordt, als je het maar gelooft. En tegelijkertijd die tweede stem en een even grote bek. Die zegt wie denk je dat je fucking bent, wie hou je voor de gek. zeilen met haar bootje op de zee. Toen ging ze lekker in eentje en nam niemand met haar mee. Behalve dan de wolken en de vissen en de wind. En het lukte haar nog, ook al was ze maar een kind. En dan denk ik aan mezelf toen ik zelf een tiener was. En hoe ik zat te staren naar de ramen van mijn klas. En dat ik leerde denken, wat jij denkt dat is niet goed. En dat je maar een sukkel bent die niet weet hoe het moet. Omdat er altijd wel die stem is in de achterkant van je hoofd. Die zegt dat alles beter wordt, als je het maar gelooft. En tegelijkertijd die tweede stem en een even grote bek. Die zegt wie denk je dat je fucking bent, wie hou je voor de gek. Wie denk je dat je fucking bent, wie hou je voor de gek. Wie denk je dat je fucking bent, wie hou je voor de gek. Ja, zeilmeisje van Lucky Fons de Derde. Ja. Wat is de invloed van de buitenwereld op zelfvertrouwen? Ja, nou, dat is meer een vraag voor een psycholoog, maar volgens mij echt ja, voor super, jou. Nou, ik denk Zoals je aan het begin van de uitzending zei, van nou ja, dapper dat je... dat je naar een try-out bent gekomen. voor wie is dat dan dapper? Ja, ja... Toch wel voor jou, denk ik. Want je neemt dan wel het risico dat je een soort van een complete chaos gaat zien. Maar kom je ook wel overheen. Maar. Wat zou het met jou doen als ik hier zat van... Ja, oké, je bent hier nou eenmaal, maar ja, matige voorstelling. Nou, Otto. Ik vond het wel spannend. Nou, kijk, ik wist dat jij kwam. Maar ik dacht wel van... En ik wist ook van dat we dit gesprek niet gingen houden. Maar dan denk ik van, mensen naar jou kijken... Ja. Nee, maar... Wacht even, wat is je vraag nou precies? Mijn vraag is wat de invloed van de buitenwereld is op je zelfvertrouwen. Trek je er iets aan van wat mensen vinden van wat je maakt? Oké. Of mij iets boeit wat andere mensen van mijn werk vinden. Ja, ik zou het heel erg vinden als niemand het leuk zou vinden. Ik vind het heel geweldig als mensen het leuk vinden. En ik vind het ook niet leuk als mensen het niet leuk vinden. Hoewel ik daar wel mee kan leven. Maar het heeft nul invloed op mijn werk zelf. Echt nul. Ik denk er nooit aan. Ik denk nooit van, dit moet ik niet doen... want dat gaan mensen niet leuk vinden. Of dit moet ik doen, want dat gaan mensen wel leuk vinden. Is dat van het begin van aan al zo geweest? Ja. Ja, want dat is een voordeel van dat ik later... begonnen ben met dat het mijn werk werd op mijn 25e. Dan heb je tot die tijd gewoon nagedacht over hoe je erin wil staan. Kijk, het paradoxale is, het publiek dat mij leuk vindt mij juist leuk omdat ik daar niet aan denk. Als ik zou gaan denken van wat wil het publiek, ben ik mijn eigen publiek kwijt, want ik heb een publiek dat juist leuk vindt, dat ik nooit denk, wat willen ze eigenlijk? Begrijp je? Is het publiek dat veel kan hebben? Zoals ze cabaret kunnen hebben? Nee, het is veel meer. Het gaat niet over kunnen hebben. Want dat is alsof je het over incasseren hebt. Het gaat juist over. Ik denk juist, het publiek vindt het juist geweldig als ze iets zien wat ze niet verwachten, wat ze niet zien aankomen. Ja, maar er is ook heel veel publiek die altijd hetzelfde wil van iemand. Ja, maar dat is niet jouw publiek. Nee, jouw publiek kan wat hebben. Ja, als het even anders is dan ze verwachten. Ja, precies. Ja, maar kan wat hebben is niet de juiste uitdrukking. Want dan lijkt het net alsof ze dat dan moeten incasseren. Dat ze dat op de koop toenemen. Maar ze vinden dat, daar gaat het juist ze om. Ze zitten er juist ze het op leuk. Te wachten. Dus de uitdrukking is niet kan wat hebben. Het is juist van, ze vinden me juist. De mensen die mij leuk vinden me juist leuk. Omdat het telkens weer wat anders is. En telkens telkens weer nieuwe ideeën zijn. Dat is juist het punt. Dus als jij schrijft, dan denk je gewoon aan jezelf. Ik probeer gewoon mijn eigen soort van esthetische ambities waar te maken of zoiets. Maar ik denk nooit aan het publiek, nee. Nee, want ik let wel op het publiek als ik voor ze sta. Maar dat is ook de reden dat jij eigenlijk min of meer kant-en-klare show gezien hebt. Terwijl die de eerste try-out was. Ja. Toch? Want als ik jou niet had gezegd dat een try-out... Stel je voor, je had niet geweten dat een try-out was. Had ik gedacht, goede voorstelling. Dat denk je toch sowieso? Zeker. Ja. Het was een goede voorstelling. Vond je het mooi? Ik vond het mooi. Ik heb bevestiging nodig. Dat dan wel. Achteraf heb ik wel bevestiging nodig. Het was mooi. Oké, dankjewel. Dankjewel, Otto. De voorstelling Moederland van mijn gast van vannacht, Lucky Fons III, is tot en met 27 mei te zien in theaters door het hele land. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Van Nooit meer slapen wordt ook elke nacht een podcast gemaakt, dus eens op een ander moment van de dag luisteren kan ook. We staan in alle podcast-apps en wie zich op ons abonneert krijgt vanzelf een seintje als de nieuwe aflevering beschikbaar is. Hierna is de beurt aan Misha en haar gast, hoogleraar Roos Vonk. En morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan ga ik in gesprek met de familie Chabot. Zij schreven dit jaar het boekenweekgeschenk Gezinsverpakking. Nog een goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.